अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान। और इसी शरारत से दिल जिगर में हूँ सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा कहां। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। Oh, I love you, daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, daddy. सफर मैं हूँ डैडी। आज लगे कितना हसी अपना जहां अपना समां। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान।